Macie język pogodziny, żale. Mówiłem już nie będę, mam wybaczyć wam błędy. A chuj mnie to obchodzi. Żalcie swojej matce, że zwołała się urodzi. Wychować tak słyszałem na prawdziwego Polaka. Pusta głowa to kabaret, taki narodowy straszak. Ojczyzna jest wasza, próbujecie ją odzyskać. Nie słuchają, tylko słyszą, a więc trzeba lać po pyskach. I jebać u kultury, pierdolić każdą scenę. Jedni tylko pletą bzdury, w sercach drugi są kamienie. Przemykają jak cienie, kiedy nam potrzeba działań. Dołożę wszelkich starań, by ta rozwietrzona chmara wzięła się w końcu w gardzie, lubi starć, boisz się bać. A jak wygląda okolica, od ilu lat nic już tu nie zachwyca. Policja, dźwięk syreno, szuszczy i kryzys, to chyba tyle. Powstaną uśmieni, przyniosą sprawiedliwość. Z miłości do ziemi ludzie mnie brzydzą. Mam w sobie ideę, gotowy na atak. Zaszczytuj się zwycięstwem, zapomnieć o stratach. I think that I was born to spread the message through the world. Society is full of thorns. Before you go, just let me try to open your eyes. I see guys who look where to stop. If you don't know where to start, man, you wanna taste your fame and make them feel ashamed. So go ahead and put a filthy government in flames. Riot of slaves, dig your own grave. Somebody were a devil, but fuck the human race. Streets stand for beds, locate the railway station. I keep on being outcast, another revelation of so-called God. Never stop, never look down. He's lying on his back, laughing about feeling proud. You find so inside, reflection used to blow mind. You will be fine, I had the crap so many times. And I don't give a shit, your shit has to liar. They think that we are dead, but we will hang them fucking higher. Again, frustration drives me accelerated as hell. Lots of fighting, the final statement. We need more understanding to perform the fucking strike. Break the black, the white Muslims united by the destroy a Polish law of European mob. Life sucks, there is no reason for stop. Against the rules, cover system with stones and break the bones. Force them to fall. And kill revenge is part of ourselves. Politics, police will take them to hell. On your knees, open your mouth. Leave that shit, bitch, deal with my God. Personą tam wyleła, anuła je down, le machy gaz, le gaz, gaz, dla rasu, lech, lech, skrój, le do pasz. Bez zawoda, dura, zawet płacą, słowo w lesiu, rewolucją, rezolucją, no, że swój dużo sił. Le mieux explosé, faire les yeux, des escrocs. Il va former l'équipe pour couper les corps de vent. Plus illusion de la haine, la chaîne sur les dents. Les impôts, les métros, les boulons et dodo. Fais de ça, le fait d'un terre, puis on dure. Abusez, n'ayez pas peur, utilisez des rêves pour honneur. Qui doit être gardé contre imposition. Fous le camp chien, j'ai ma propre religion. Pour réunion, tout le temps, les faits de guerre mondiale. La terre héréditaire, c'est la conscience de ton âme. Soutiens les projets, des combats dans les rues. L'armée illégale, salopard des flics. Quand les mots reviennent, les fables de l'aide sociale. Face dans les mers, ça semble génial. Rien d'envie les camps, dans les dialogues avec les maires. Attends les supports quand on vise dans la terre. Parfois des retours, bloqués par les sirènes. Les camps final, doublés pour sauver mon pire formé. Explosif en coup, et courage dans leur guerre. C'est le moment, c'est journée. Vengeance à son air, unis dans leur haine. Contre les systèmes. Le sang est la clé pour vaincre les règnes. C'est clair que le monde est déjà cadavre. Le dieu des oppressés ont soif.